Çayda çınar ağacı tello, çayda çınar ağacı tello, çift gezerik bacı tello, çift gezerik bacı tello, büyüğü hele mele tello, büyüğü hele mele tello, küçüğü can ilacı tello, küçüğü can ilacı tello, hop tello can, tello can tello, hop tello can, tello can tello, yaktın beni sunacan tello, yaktın beni sunacan tello. Arpa çayın kenarı tello, arpa çayın kenarı tello, aktı söndür feneri tello, aktı söndür feneri tello, ben bu derdi çekemem tello, ben bu derdi çekemem tello, bölüşek yar yarı tello, bölüşek yar yarı.